ورزی زستان لچیاکانی علب گلی ساردو درو دریشه. هندیک جار بو ماوی چند هفته یک ببردوامی بفرده بارید. سردانی کردینی هایدی بولادی دا پیره پیتر بردوام دارید. او تا گیشتم. لدر وزور سرده. بوی هایدی نهاتوا. من برواناکم هایدی لو روزانه بتوانه ببولم. من دل نیام کاتی که بفرد وستید او دگره توا او زور توی خوش دویده ایگان هر دگره توا زور بیری دکم بگمانم که دا پیره پیتر چاوره ما برنار پیم بله با پیره ایده به بفرکه بمزوانه بوسته؟ با چی لبفرکه نپرسی؟ او خوی دزانه چون ولامت داده تو هایدی؟ با پیره تو پیش دسته هیچ قصد لگل بفرده کردوه؟ بله چند زاره گولامی ندامه توه کچه کم لراستی دا هیچ کاد بفرکه ولامی ندامه توه کچه کم کواتا ولامی منیش نداتاوا چه دزانه؟ با چی هول نده؟ با پیرا تو گلتم پیدکی کرویشک سو شیر درکم چاوره کلی مرو هند خواردنت بوده هنم اوه تا فرمو بیخو نخیر بچ کولا کم راشه بایک بر ریویا چی؟ هایدی کتا کم هایدی او کشه هم نتنها کاتیه دوی کمی چی دی راشه بایکی بر فراوان حال دکا راشه با؟ خورش لناوراستی آسمان دایا دوی کمی چی دی خور دیار نامینه لکشه چی وارو ناچی نامینه و زور زحمت ایما بتوانین ناوتیاکان ببینین هایدی کتا کم بداخوا پیم بله با چوی رتی هایدی بیت ملای کروش که کم تا پیم بلیم بر لوی رشباکه هلو بکات خواهم بشار نوا با پیرم پی گوتم که رشبایی که تون تال دکات برو خودم بشار نوا اوتانی لیره یا با دو هم آورا تو اکتا بسکولا جود لیم ها دور کوا جود لیم نیا چی؟ پی دلم دور کوا بابا حالا گلی اکت پی نکوه مامزکه هی امه یا دور کوا دای دور نکو موا اگر بقصه من بکی تو بروی او اوت پی دادم باشا دای بسکوالا جور رایل با دای بقصم که بسکوال پی تمو دور نکو موا باشتر و دوری بخیتا و رنگ توشی ازار ببه بوتی او دارت چیا ازارم بدگینه هایدی اما دار نیا اما چکا دور که و دی چک؟ ای باشا جناگی اگر گل لگلم چکا در بتی او ازار دادا پید دلم لم نوچه دور که و دای هایدی تکایا دی دبرو هرگیز او کاره نکم چون که او مامزه هاورمو رگم پنادم کبیبن استا گل لکه دا تقینم نخیر کال داده کم بس کال دبرو و تم نرم ها؟ من لجانم دا اکتی اوام نبینی وا کواتا هولدان من سودی نیا او من دالا هیچ ناترسی جوه بگره بس کال لکو خاکیتو پشو دادین باشا بخیر برسل چاو من برو او هلی که بود تو هایدی نمی او کشم بود درست که ام دو پیاوه راو چین و هاتون بود چیه بود او راو بکن لبرم بد امش دا پاری اکی باشی انده اومده و تیگه ایشتی هایدی جود لیمه ها بلام الان خرید بو هاوره مامزه کم بکوشن اوام دا زانی بلام دا بی کمیک ایش بکم تا کو پاره کب کم اوا هایدی پیم بله او مامزه زور لگرینگه بله زور اگر او کتب بچوکو جلیل روما نوستابا استا او مامزه دبو بهی ایما براستی امم پینا خوش بو هست بخفت مکه هاوری عزیزم گرنگ نیا مامزه چی بچوک بو بدریشی سنورکا توشی مامزی گوره ترش دبین بخیر بی پیتر باشی ماما دی بابروین بانان بخوین هایدی پیتر ده توی توش بجداری من لگلب که؟ بله زور بتم دیاره آیا هندیک من پیدا بخشی؟ نرخاقای چنده پید داده این برس داوالی بردن دکم ام پنیره تنها بشی خو مانا زورت لوانیا ایو همو چیا ما بستم لقصه کم اویا که زورم لینیه تاوکو بتوانم بیفروشم چی گود؟ بیخون رولا کنم دی بیخون سپاسد دکم نیابا زور بتاما لجه خود راوستا دیوستیم باو کرسی هیا ها؟ کواتا اوی خلکی دیگه در باری ام پیرمیرده دیلن هیچ زیاده روی اکی تیدانیه جیانی تنهایی نوتیا مروف برو شید بونده با دی باب روی جو بکره کورا خلکی دیگه دلن کلیره جماری که زور مامزو بزن هیا او راستا با ما بسد او گیندارانه که قوسیان هیا زور تو آوا هر اوانه که دمانه بدوائن دابروین رو آیان بکی دیکنو بینا یلا بابروین ها؟ مرون رشبایک بر ریویا رشبایکی بفراوی به حسوا بر ریویا باورم پیبکن با پیرم وای گود ایوانی با پیرا بیگو من دوائی کمی چی دی کدید باشتر وای پیر جوی کار لکار بترازه نو تیاکان بزی به هیلن جولی بو رشبایکی بفراوی لکشو هوای چی آوادا او پیرمیرده و دزانه که ایمه شیطین جوه بگره کورا با چی لگل من نهی ها؟ لم کاره پشی من بومتوا چی دلی؟ تو بله نده کنیشان در من بیلو چی اده ها؟ نا توی کاسبی بکی؟ بله بلام من امکارم زیهشتوا ای کوره چی چند سیره؟ با کیفی خود بکم دبی رگان لی بگریم با پیرا که مرون با پیرم راست دکت رشبه یکی بفرایی با ریویا هی کچیه دور کولی من لو رگاه برون که لبادم که خاک دادرواتون که ام رگاه سلامت هم بخصوی تو دکی تماشاکە ئەمە ئاسکەکەیە دەی خێراکە شوێنێک نایبینم باشە دەبێت بۆ چۆ چوو بێ ها سەیرکە وابەفر دەستی بە بارین کرد بەڕاستی پیاوە پیرەکە ڕاستی گوت ئەوە زۆر بەردەوام نابێ ئارام بە ئەوە تانی لەوێیە ئاوهەوایەکە بەرەو خراپی دەڕوات وانییە لەوانەیە بە دوای مامزەکە کەوتو بێت ئێستا من نازانم چی بکەین پێویستە بە دوایە بگەڕێین دەی هایدی بەڵێ با پیرە دەبێ پەنجەرەکان بەباشی دابخەی گەردەلولەکە بەرەو ئێرە دێت حاڵەتێکی زۆر مەترسیدارە هایدی دەبێ ئاگادار بین دووڕاوچێکە هێشتا نەگەڕاونەتەوە هایدی ڕەنگە ئەوان ئێستا گەڕاونەتەوە دێیەکە نیگەران مەبە خەتای تۆ بوو پیتەر چونکە تۆ ئەوانت هێنا بۆ ئێرە تۆ ڕاست دەکەی بەڵام ئەوان خۆگەیان لە قسەی باپیرشت نەگرت هەڵی من نییە لەبەر ئەوەش دەبێت ئەوان خۆیان لۆمەی خۆیان بکەن هایدی تو پێت وانییە کە ئەوان ئێستا لە مەترسیدا بن؟ وەستا، ئایا تۆ دڵنیایی کە ئەوە ڕێگایەکی ڕاستە؟ بۆ ئەوەی بە خوارەوەی ئەم چیایە دابڕۆم ها ئەوە زۆر گەورەیە جێ بگرە پیتەر چییە تۆ باوەڕ دەکەی کە ئەوان سەلامەت بن ڕەنگە تووشی مەترسی بن دووبارە هاتی تۆ سەرباسی ئەو دووڕاوچیە هیوادارم لە بیریان بکەی هایدی ئەگەر ئەوان بەرەو ژێرەوەی چیاکە ڕۆیشتبان ئەوە بەلای ماڵی ئێمەدا دەهاتن لەوانەیە ئەوان کەوتبنە ناو دۆڵەکە لەوانەیە ئەوان ڕێگایەکی تریان گرت بێت و ڕۆیشتبن کاتەکە زۆر درەنگە دەبێت ئێستا من بگەڕێمەوە هایدی ئاگادار بنەوەکو لەناو بەفرەکەون بی بەفرەکە زۆر بەهێز نابارێت دەتوانم بە چاونوقانەوە بگەڕێمەوە ماڵەوە هایدی ئاگاداری خۆت بە پیتەر پیتەر دەگەڕێیتەوە ماڵەوە بۆ کەمێکی تریش دەگەڵ هایدی نامێنیتەوە ها با پیرە تۆ وای دەبینی کە دووڕاوچێکە سەلامەت بن دەڕۆم بە دوای ڕاوچیەکاندا دەگەڕێم ها ماما دەتوانی بیاندۆزیتەوە نازانم کە دەیاندۆزمەوە یان نا هەستە بێرنارد با بڕۆین دەی با بڕۆین خۆ ئاگادارت بێ ئاگاداری خۆتان بن دەبێ دەست بەکار بکەم. باخچەکەی دواوە زۆر ساردە، هەر لەبەر ئەمەش بزنەکانم هێناوەتە ئێرە. هشتا زیندونا؟ هستن! جوتان لیا؟ گوتم هستن دی! ایره زور سارده! دی هستن خیراکن! دی! سپاس بخوا، کارکم تاو کرد! کاته که با پیرم ده گرتو هموش تک آماده ده بی! چه بگرا؟ دبی چه بی؟ او برناردا. ها؟ گرانوا. با پیرا. او با پیرما. ماما لکوتای دا گرای دوا. هی. باشم که به سلامتی گیشتی و پیم بله حالت سونه. هایدی من باشم کتولکم، من زور باشم. من زور دلخوشم با پیرا، زور دلخوشم که تو سلامتی. خواد لگل هایدی، خواد لگل. با پیره جیان، ایمه به حاله لطو گشت بوین، براستی تو جیانی ایمه رزگار کرد. دوائی لبردین دکن، چون که بزار من کردی، زور سپاس. سپاسی من مکن، سپاسی هایدی بکن، چون که من تنها بای حاتم بدواتان گرام، لبر اوی هایدی نیگرانی ایوه بو. Thank you. بمشي ويا هايدي فير دبي كمرجني كارا كان بمشي ويا بي كديارا لقل اوي كخور لأسمان دابو كتي رشبايكي بفرايو بريوبو بابيري اوي دزاني زور جار كأوي بتمنى زور شد دزاني چون كزور لجيان دا شتي بينيوا.